ben roh nah iki sing jelas Pak. Sipiono ya kaya ngene iki ya. Dadai Pak. Nah. Kayak artis gitu Pak ya. ibu sing pundi tiange?